Duch Święty, nawet razem z Słońcem jasnym, moją duszę od snu пробудив. Він і радість приніс і веселі пісні про щасливі майбутні дні. Ясний промінь погас, злий орел налетів, він позаздрів веселим пісням. Він розбите серце отруту пустив, вирвав пісню і геть полетів. Любий друже, Ісусе, Ісус, я благаю тебе, поможи в ці хвилини тяжкі. Нехай зникне сльоза, пройдуть думи сумні. Поверни знову пісню мені. Нехай зникне сльоза, пройдуть думи сумні. Поверни знову пісню мені.